أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي عندنا تجين جسنو تيري الأصول الثلاثة. تجين يطول لكي الدعوة إليه. Ad-da'awatu wote ilayhi jëm ci xam xam bobu ñu la doon wax. Waxon nañu ci darsi passé julit war na xam ñet ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islami ak al amal bihi tay ñuy jël ad-da'watu ilayhi ad-da'watu wote ilayhi ci xam xam bi waxon nañ al ilm am xam xam bo amé xam xam nga jëfé ba paré wote ci ay mun la yakfi an yata'allama al insan wa ya'mal fi nafsihi borom xam xam ne nañ du doy kessé nga jang xam jëfé ci sa bop tok dedet la yak fi du doy an yata'allama mu jang al insanu nit wa ya'mal fi nafsihi mu jëfé ci bopam mom kessé jang nga xam nga teud sa kër jëfé wala tok dedet wala yadu ila allah do du wote jëme nit ñi ci yalla bo amé xam xam da ngay wo nit ñi jëme len ci xam xam bo بل لابد أن يدعو لابد أن يدعو غيره الفونغ وكنن كل يوم نيو بوكتي نيو جيفي كوم يو سو بابا سا خم خم ويكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره دي جيرين سا بوب واي ني جيرين سا مروم كون نانو يغني خم خم بينو ام liñ ñu ci ñëk sant moy lan ñu jëfé ko buñ ko jëfé ba paré lan lañu ci santat ñu wo keneen jangal ko xam xam bi wali anna hadha al ilm amana bokki na xam ngeen ne xam xam denkané gula yalla denk la amana la kulleré la xam xam kulleré la bula yalla may bila yalla maye ba pare nak yalla dafa soxla ci yow la jox ko ñeneen laysa bi milkin laka takhtazinuhu wa tahrima an-nas minhu neena xam xam bi waxu ñu nga denc ko ci ay magasin nga denc ko ci sa bibliothèque bal dañu ne nga am xam xam jox ko ñeneen da xam xam bi momo ko nekul lo mom lo wara denc ci say magasin wala nga def ko ci say armoire tejj ko nga xagn ko nit ñi wan nas bi haaje ilay yegal ne nit ñi dañoo soxla xam xam nit ñi dañoo soxla xam xam kon xam xam bi la yalla may xamale ci tukulor dañuy wax andu sa andi andin xamal so xame xamlel andu sa andi andin xamal so xame xamlel kon bo amé xam xam yegal nit ñi dañu soxla xam xam bi fexel nga jox len ko wal wajib alayka at tabligh wal bayan wa da'wati an-nas ila al khair xam nga lu la war moy nga jotali nga leral nga wo nit ñi ci yiw wi nga jox leen ko tay bokk na ci li sank ni moy borom xam xam yu dul wax borom xam xam yu am xam xam nopi borom xam xam yu dul wote borom xaram yu dul jangale borom xam xam yu dul leral lolu tay bokk na ci li lor nit ñi nit bu ko yalla maye xam xam na xam le yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ballighu anni wala wa aya jotali len ma donte ben aya ngeen mokal jotali len ko wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ki gëna rafet ay wax ci adina way ki am xam xam jang ba pare wo nit ñi jëme len ci xam xam bi kon fal wajib aleka lila war at tabligh moy nga jotali lila war moy nga leral wal bayan lila war moy da'watu an-nas ila al-khair nga woni ni ci yiwoo hazal ilmu alladhi hamalaka Allahu iyyahu laysa waqfan aleka yegal ne xam xam bi yalla may la xam xam bi nga am xam xam bi nga mokal nekku rek luñ lay yeen nga yenu ko tok innama huwa lak wa li ghayrik yegal ne pour yow la ak pour kenen xam xam limuy teki moy li nga xam du am njeriñ lu dul nga xam le ko li nga xam boko xam lewul amul njeriñ su fekke docteur nga do faj amul njeriñ docteur budul faj amul njeriñ borom xam xam budul jangale amul njeriñ chauffeur budul dawal ah tayeur budul ñaw ministre budul daj amul njeriñ kañ lay am njeriñ li nga xam boko xamale nit ñi boko jangale kon ku xam xam xam day nga def ko wara xamle fala tahtakirhu ala nafsik bul ko denc bul jël xam xam bi tejj ko waaw tejj ko ci sa bop wala nga tejj ko ci sa bibliothèque wa tamna'u an-nasa min al-intifa'i bihi lele ngay gis africain bu am xam xam ba dé du am du jangale xam xam bi ngay gis misal ben pa bu nek ci kër di faj dara mana faj dam dam wala mana moccu tap wala mana mop bu moccu boj buy metti wala bagn buy metti bu pa bi dewe nit ñew ci kër gi ne wa man dess ñu ne ah lol de pa bi ko mënon dem na pa bi waron nako jangal wa kër gi pa bi waron nako jangal wa kër gi lol ngeen deg ñi wax ci ampaté ba en afrique su borom xam xam dewe armoiram deet dañ koy taal lol moy lan gis ngeen téré yi ngeen di gis suma déwon day téré yi day perte ndax kër gi amul ku koy jang ha téré yaangi ni xol len ñeen ngi ni kenn ci nangul jang pour ngeen ñew jang fi sax problème la il faut ma jël cours ngeen doga ñew jang ngeen yene jang bi moy sen bénéfice wallahi su ngeen jangul tay di ngeen recc suba nit dafa wara bëgg jang ba kenn du ko ne kay jang mom mo wara ñew forcer ki koy jangal waye ko xamne bala ngay jang ñu ne la jël kuru roof ne la bismillah nga doga ñew nit dafa wara bëgg jang gis nga nit so xifon noy def da nga jangi won nga xif bi nga ñëwé nga wacc loy ñëk def ana sa maj kulli sey bëk bu la yakaluñ la noy def ngay joy di xex ak nit ñi wala ah so ñe nga mar naan noy def to ngay jubal ci ndali naan so xifé da nga jubal ci wañ wa non nga wara def xam xam bi non nga wara def da nga wara ray sa bop heure biñ lay dañ lay jox dars bu heure bobu joté nga gaddu sa téré ñew bu fekke sax ki ni ki lay jangal day nelaw nga yéeku lu muy def nga ñew tok ne ko bismillah heure bu jana nan jang gaddu sa téré jangi xam ngeen fan yi ki may jangal dafa tukki waye dama ko lakal ci ay téléphone kar kar kar kar ba dem def ma mu jowo ne ma way may ma tut rek suma ñewé lima la jangul won yeb dina la ko jangalat may ma rek ma ñew wala ngeen di bëgg jang mbokk yi bëgg leen jang bëgg leen xam xam gis nga ni ngeen bëggee ay tiaxan ni ngeen bëggee fo ni ngeen bëggee théâtre xawma lan théâtre bobu nu tuddu xawma lan café avec xawma ha non la tuddu ni ngeen ko bëggee nga xam ne du ngeen tardé fi nekk ni bu café avec xawma jotoon ñu ne kaay leen ngeen ree da nga rek ku ne reeruma xola démb fa ma sétaan ko ba pare yéen a ngi ni kenn ci yéen bëggul noonu jàng bala ngeen jang rek jaasi taxaw cour taxaw yett taxaw ngeen wër ba xol xamne legui munatu ñu nek fene rek ngeen ñew jang man leen yalla soppi mbokk yi balabuda min tablighihi il faut ngeen yegg ne da ngeen wara jotali li ngeen jang wala budda min bayanihi lin nas il faut ngeen leral nit ñi li ngeen xam borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ci surat al-imran aya 187 munaw is akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin nas wala taktumunahu fatlikou len demb ba yalla jele dik yalla signé pacte ak ñoñu wax ahlul kitab les gens des livres muy yahoud ak nasaran yalla waxon na ci demb ak ñom ne latu bayyinannahu lin nas di ngeen leralal nit ñi xam xam bi di ngeen leral nit ñi téré bi wala taktumunahu du ngeen ko neub tay bok na ci lalak wa senegal moy am xam xam ba paré té do ko jangalé do ko jëfé bo waxé ñu ne la diw dé la raw té waxé wu ko jëfé wu ko aw di wala raw waxuko waxé wu ko jëfé wu ko koko amul njëriñ koko dafa alak bopam lolu khas la ku raw nit ñi té sa xam xam jëfé wu ko waxé wu ko koko dañ la khas goor non goor goor mbokk yi nañu bëgg suñu jang bi ñu yegne suñu aduna ak suñu alakhirah mënul baax sans jang te wallahi ku jangul tay rek reccu ëlëk gis ngeen pa yi ngeen gis ñu yor ay saaku du wër ci mbéd yi naan ku jaay saaku wala ñi ngeen gis ci mbéd yi ñu yelwaan di tambambalu di dugg ci kër yi naan ndimbal lañu bi ñu nekkee xale seen papa yi dañ leen doon jàngaleel ñu bañ ku jangul nag fa nga sonn jàngaleel jàng moo yor nit man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil qur'an wa man arafa qur'an arafa rabbah wa man arafa rabbah da'a ilayhi wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin mune haza misaqun akhazahu Allah ala al ulama li ngeen gis ko leele bu yaax bo xamne yalla moko jël ci kaw borom xam xam yi hada misaqun akhazahu Allah ala al ulama yalla dafa jël pacte ci kaw borom xam xam yi pacte bi lan la moy di ngeen leral di ngeen jangalé di ngeen woné di ngeen feñal di ngeen leral xam xam bi len yalla may di ngeen ko jangal nit ñi ay yubayinu lin nas ma allamahum Allah min ajli an yanshurul khayra yalla dafa jël ci ñoom ne dañ ñu leralal nit ñi li len yalla xamal ndax lu baax mëna tasaro kenn ku nekk ci ñun bo jangé nga jangale wat li nga jangale yiwu mana tasaro ci bir dekk bi yiwu mana tasaro ci bir nit ñi mbax mana tasaro sa jangal nit ñi yiwu du mana tas bu fekke ku nekk li nga jang da ngay dem nga denc ko lu bax du mana tasaro wa yukhriju an-nas min az-zulumati ila an-nur nit ñi pour ñu gënal leen ci lendeem yobul leen ci leer lan moko mëna mëna maye moy jang jangale la budda ñu jangal nit ñi ndax nit ñi mëna bayyi bokalé mëna bayyi bida mëna bayyi yépp chaahan yo xamné du diiné ndax nit ku jangul mom yaak gumba yeenayam ñu bari dañu yaakaar né gumba moy ku amul bëtt dédel ku amul bëtt koku silma xalañ koy wowe gumba moy ki nga xamné jangul ben xalé dafa romb pot lamp buñu peintre biñu peintre pot lamp ba pare ñu daal def ben tableau ci pot lamp bi ñu ne moy tandiku len pot lamp bi dañ ko peintre peinture bu toy ku ko laal da ngay tak tuliya umudun nur wa ju'ila alayhi lawha li'alla yatalattakhi al-ma'run lool lañu def lool lañu def sax ci tilawa bobu ci téré bobu ngeen di jang tilawa la tuddu peintre pot lamp ba pare daal ci def ben tableau ñu ne attention moy tu len bala mu len di takal xalé bi ñoo di xol pot lamp bi di xol tableau bi di xol tableau bi bala nga am ci pon lampe bi yere yaax lan motax xale bi di xol tableau bi la nga am ci pon lampe lutax jangul su jangon numuy def day li tableau bi ba amna keneen ko xam dañ koy togn ne dafa gis restaurant Amadou Fay mu ne restaurant amul fay mu ñew dug lek ba pare jog bëgg dem faaji genn bol de ne ko mu ne yene bind ci tab buntu bi restaurant amul fay gaay ne ko yow jango li Amadou Fay la nga naan amul fay waaw ñu leen gor gor mbokk yi ñu gor gor ñu gor gor ñu jang mu ne wa hadha amalu rusul jang jangale liggey yu ñan la won yenenti alayhi salatu wassalam ndax yenenti kessa la mu ne wa man tabi'ahum ak ngi leen topon qala ta'ala qul hadhihi sabili ادعو الى الله على بصيره انا ومن تبعني وسبحان الله وما انا من المشركين جانغ جانغال ليغي يوننتي لا وون اك نيلن في توب اك نيلن توب واو موتاخ يوننتي بي عليه الصلاه والسلام دا فا جانغال صحابه جانغال ني باي ني في بور نونو جانغال من هذه الطريق هذه طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لي مو يون يوننتي بي wa tariqatu atba'i li moy yonu ñu ko topone jang jangale aw al ilm wal amal wad da'wa ila allah jang jefe wote jang jefe wote jang jefe wote muna faman lam yad'u wa huwa qadirun ala ad-da'wa wa 'indahu 'ilmun wa katamahu fa innama yuljamu bi lijamin min an-nar yawm al-qiyamah kama fi al-hadith yenen tibe alayhi salatu wassalam neena kep ku jang kep ku muna wote wote wo nga jang jangale wo yowmal khiyam yalla dalay ngalab bu mu safara ci sa gemign comme ni ñi def fas ci bir jahannama hadith la hadith bi abu daud moko solo yenen tibe neena kep ko xamne da nga jang bañ ko jangale kep ko xamne da nga xam bañ ko xamle nga neubuko bagn ko wax nit ñi fa innahu yuljamu bi lijamin minan nar yawm alqiyamah dañ lay ngalab ngalabu safara yawm alqiyamati kon mbokk yi leen gor gor luñu bayyi xel suñu bop leen gor gor luñu jang suñu diine ñu xam ko waye ñu jëfé ko waye ñu wo nit ñi ci xam xam bobu téré bi di usulus salasa téré bu am importance la bu yara comprendre texte yi xam ko jang jangale ko ndax nga mëna dund sa diine motax li jang moy i'lam rahimakallah rahimakallah annahu yajibu alayna ta'alluma arba'a masail arba'a masail yoy lum la ci wax ha al-ula bi ñeek bi moy العلم موي خم خم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام بالأدلة المسألة الثانية من العمل به المسألة الثالثة الدعوة إليه نين غور غور نيان يا الله سبحانه وتعالى يا الله نانغولنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته